انسانانو نارینو زنانو په شکل کې دی يهود او نسواراو په خیر خوراک او سکاک کې داغي عادتونه خوخو په واده او په غم کې دای عادتونه خوخو داغي غټول خبري مونږه عملاً تسلیم کړي نو تش د نن د مسلمان سره د الله وعده د مدد نه بلکې چې صح حقیقت دی ایمان وینو داغي سره د الله دا وعده چې لې یذروکم الا اذا هرگز ضرر نشی در کول دی تاوست الا اذا مگر معمولی غنت ضرر چی اغا دخلی بدی ردی دی وین یقاتلوکم او کچر دی جنگ کوی تاوست سردا یهود و نسوارا یولوکم الادبار نوابڑوی تاسو تشاگانی ثم لا ینصرون داوی پا این یقاتلونکم بانی اتف نده چګنه د جنگ په وخت کې مدد بهونه شي دا جمله مستانفه ده ثم لا ينصرون د دې يهود او نصارا او سره مدد بهونه شي په اس حال کې د دې سره الله مدد بنه کوي خوشر دار شي بل مقابل صحیح مؤمنان ثم لا ينصرون او بیا به د دې سره امداد نکړي شي ضربت عليهم الذله مقرر کړي شوی دا علیہم الذلت و پدویبان ذلت و رسوائی آغا ذلت و رسوائی صدا چه پدویبان جزیہ مقرر ہوئی دا اللہ دا طرفنا جزیہ پی مقرر ہوا دا مسلمانان دا طرفنا او یوزے بلزے لیو شڑل جلاوتا نکل مقرر کرشوئی دا پدویبان ذلت و رسوائی اینما توقفو کم زه کی چې دای مندشی نو دای دی قتل لشی الا بحبل من الله مگر پر سہی سره د الله د طرفنا وحبل من الناس او پر سہی سره د خلکو د طرفنا د حبل من الله نه مراد ذمہ د الله دا اغه تا عقد الذمه وای عقد ذمہ دی ته وای چې یو کافر په اسلامی ملک کې اوسیږي او دے وئی چیز دے اسلام غٹول قوانین منم یعنی یم با پخپل کفر بانے خود اہل ذمہ دا پارا دا قرآن و سنت کم قانون دے غز منم لداغی دا پارا خپل اصول لی آغا مطابق بدے جزیہ ورکی او پا اسلامی ملک بوسی دا دا مال او دا جان حفاظت پا اسلامی حکومت بانے دا لازم او ضروری او چکل ذمہ قبول اکا نو دا غمال او جانتا تکلیف رسول په شریعت کې حرام دی. نبی علیہ السلام فرمایلی چا چې دا سه کافر قتل کو چې هغه ته اسلامی حکومت ذمہواری ورکړي او امن ورکړي نو دا سه مسلمان به د جنت بوی نه محسوس کوي. ندی دې کې د حبل من الله نه مراد هغه عقد الذمه ده چې په دې باندې جزیه به مقرر کړي شي او دای به احکام د دین اسلام تسلیمي احکامات یعنی ایمانی نی روڑے خود قانون شرعی دلان دے پا دارو الاسلام کی وقت بتے رہے وحبل من الناس نمراد سری یعنی خلق ور تامان ور کو یو کافر دے او دا مسئلہ دا چی یو ادنان ادنا مسلمان یو کافر لامن ور کو نو بادشاہ وقت قتلو لیش تردی پوری مسئلہ دا لہ کبو مسلمانانو کی یو زرانہ را پاسی رہو یو کافر تے امن ور کو چی دل ما امن ور کرے نو بیم سوک قتلو لنشی بیام اغا سوک سنشو کولے آ قتلو لنشی نو دیکی دا حبل من الناس نمراد دا خلقو دا مسلمانانو امن ورکول لی دا مسلمانانو امن ورکول لی یا مراد دا دینوی لکا سلحو شوا سمعا حدو شوا یا یو مسلمان قیدی تا چا امن ورکو یو کافر قیدی تا مسلمانانو امن ورکو نو دین مراد آغا دی بیا با اغا سوک قتلینا اے نما سقفو کم زے کی چدئی مندیشی نو قتلو لدیشی اللہ بحبل من اللہ مگر پرسی سرد اللہ دا طرف نا چیغیتا عقد الزمہ وی وحبل من الناس او پرسی سرد خلقنا یعنی مسلمانانو کی یو ناری نزنانا چالا امن ورکو کافرو کی لکہ حدیث پاک کی راغلی دا مکہ مکرمی فتح چکل نبی علیہ السلام کا دا سید الکائنات غسل کولو او دترلو لري رالا ام هاني رضی الله تعالی عنها دا غینمو دالی رضی الله تعالی عنه خوروا نبی علیہ السلام سره خبره وکي وسل راغلي ام هاني و ما یو کس ته امن ورکړي او علی رضی الله عنه وای جذب قتلو نبی علیہ السلام ورته زا تا چې چاله امن ورکړي مونږ مرته امن ورکړي دا اکرما دا ابو جهل زوی چې اکرما رضی الله عنه د دې چې کله مکه فتح شو دی او تختیر د دې بیبي ایمان راړو د رسول الله نه د خاوند لپاره مانو نو خاوند راغې غمی ایمان راړو نو حبل من الناس نه مراد په مسلمانانو نارینه او زنانو کې امن ورکولی او کافر لره وباء او وخت شي دی دي دا يهود او نسوارا بغضب من الله فغضب سره د الله د طرفنا دا الله غضب سره چې الله د قانون او د دین مخالفت کوي بس په دنیا او آخرت کې د الله غضب او قهر باندې کړی و ضربت عليهم المسكنه او مقرر کړی شوی دا په دوی باندې المسكنه غریبی دا طریقه دا چې د يهودو په دې زرونو کې الله فقر چولې و يهودي کسوره مالدار شي سوره ډیر مال شي او کده دا سره کینو نه دی به اظهار د فقر کوي یعنی غریبی د زړه او دا ډیر نقصانی شي بعض خلکو سره لکونه کروڑونه ارګونه روپۍ وي او چې هغه سره کې نه چون کې فقر په زړه کې لري نو هغه بل پریشانې خبرې کوي او ته وایې چې بس دې د لګي مړکی او بعض خلک بیرای سره هیڅ شي نه لیکن الله زړه داسې مالدار کړي چې هغه سره کې نه ستاغه غمونه وغلط شي نو اصل کې حدیث پاک کې مراغلي وي مالداری د مال نه دا مالداری د زړه چې الله د چا زړه سکی دا غنی کی وضربت علیهم المسکنه او مقرر کړی شوی د په دوی باندې غریبی په مقرر کړی شوی ذالک دا بانهم په دې سبب چې دوی کانو دی یکفرون به آیات الله چې انکار وکول دی د الله د آیاتونو نه ويقتلون الانبیاء او قتلول بدی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بغیر حق فناجائز سرا او پنا حق سرا انبیاء علیہم السلام به قتلول اگر پسونو سونو انبیاء علیہم السلام دی یہودیانو قتل کړي حضرت ایک ابن کثیر ذکر کړي او ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی چې بنی اسرائیل او پيو یورس کې درې درې سو پیغمبران به شهیدان کړي او دا ارز پاول کې به درې سو پیغمبران شهیدان کړ او ساری به بیا په ماخا مازیګری او ماخام به په بازار کې خپل سامانونه خرڅو دوره پروا به نو ويقتلون الانبیاء بغیر حق او قتلوی دی پیغمبرانو لره په ناحق سره ذالک دا دادی باندې د مخ کې عذابونه ګوره تیر شول ذالک کی هغه ټولو ته اشاره ده ذالک داد ذلت مقرر دل او ضربت دی ته وای چې یو شی مقرر کې او ټاپه په وې بالکل مہر په وې دا ذلت دا د الله غضب او دا مسکنت ذالک دا بما په دې سبب عصو چې نافرمان او دی وکانو یعتدون او دی د حد نه تجاوز کوونکی عیسیان او د اعتدا فرق دا دی عیسیان ویل کیږي الله چې کوم شی نه منع کړي او کې عیسیان څه ته وی فعل المناهی د کوم سیزونو نه الله منع کړي وغي هغه کې نو هغه ته وی عصو اعتدا دی ته وی چې الله یو حد مقرر کړي او ته دا هغه حد نه ورتيري یعنی د مامور به د حد نه تجاوز کې ذالک دا بما په سبب د دې عصو چې نا فرمان او دی وکانو یعتدون او دی د حد نه تجاوز کوونکی د حد نه تجاوز به کولو لیسو سوا اوس دی آیات مبارکه کی وای ندی برابر یعنی دغه اهلی کتاب کافر یهود او نسوارا او بل طرف ته مؤمنان مسلمانان چې غی ایمان روړي خواغه دی یهود او نسوارا نو خو ایمان روړي یاد وړي لیسو سوا ندی برابر مومنان او دغه اهلی کتاب کافر من اهل الكتاب د اهلی کتابنا امتن یو ډلدا قائمتن په معنا د مستقیمتن ده قائمتن برابر ولاړه یتلون آیات الله للی آیاتن د الله انا اللیل پاوقات د شپې کې وهم يسجدون او دای مسکون کی د دې آیات مبارکه بارکه علماء تفسیر لیکلی چې یا خو آیات د دې بارکه چې الله وی اهل کتاب او امت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا برابر ندی اهل کتاب او امت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ندی برابر او بیا د دې امت غ حال ذکر کړي چې ګور دا امت د الله په دین قائم او دائم ولاړ دی کتاب الله للی د شپې په اوقاتو کې او منزونه کوي منزونه کوي لکه یو حدیث پاک راغلی یو ځل نبی علیہ السلام د ماسختن مز رستو کو او ډېر سات پس مسجد نبوی ته سید الکائنات روتو فیذ الناس ينتظرون الصلاه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د مس په انتظارو نبی علیہ السلام ورته ما انه ليس من اهل هذه الديان احد یذکر الله هذه الساعه غیرکم وی خبردار نشته په دې ټول دینونو والو کې چې په دې وخت کې بغیر تاسو نه الله یادې تاسو په جمعات کې ناس شي وای دا آیات الله رولې و چلے اسلون آیات الله انا الليل وهم يسجدون پدې کې دا حال الله ذکر کړي او په کار دي چې مؤمنان په دغه اوصاف باندې ځان سکی په دی باندې ځان موصوف کی یا آیات و یغه وخت کې نازل شوی و چې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه يهودو کې عالم او نور داسي په يهوديانو کې ایمان راو د دې نور يهوديانو وي د نور يهوديانو وي د دې مذمت به بیانول وي دا خلک صحیح خلک نه دي او دا دیندار نه دي کچره دې دیندار نه دي د خپل مشران او مخالفت بوله کولو نو الله د آیات وروړي ګلو چې له سو سوا ندی برابر من اهل الكتاب الى اهل الكتاب ان امته يودلدا قائمه چا غ برابر د الله په دین ولاړ قائمه معنی مستقيمه على كتاب الله وحدوده د الله په کتاب برابر ولاړ دي دا غي اوامر په زيزه وروړي او نواهي نظام ساتي يتلون ايات الله للي د الله ياتنا انا اللیلی پا اوقات د شپې کې ګوره د شپې وای د الله کتاب لستل ډیر لوی شي او دا ګوره ماخام چې شین دین شپه شروع شي نو د سبا د موزه پورې دا د شپې سره دی چې چا په موس کې یا د غشان د الله کتاب لستل دې په دې کې راغ چې یتلون آیات الله انا اللیلی وهم یسجدون بعض علماء لیکلی چې دینه مراد د ماخام او د ماسوتن په مسکی نفلی لکه دا وابین سوکی د ماخام او ماسوتن په وخت کې مست مراد ده چاویل چې دینه مراد یعنی قیام اللیل او دا یاد ساتي چا ته الله د شپې د تهجد توفیق ورکړي نو په تهجد کې لوی مقصد د کتاب الله لستر دا بعض حافظان دي او دای بغیر د رمضان د تراویح نه قران پاک ډووی نه پکار دے حافظان اللہ چه وقتی را پاسی او کم نہ کم یو پارا ہوئی دی نور مسلمانان گورا بازی منزو میں ترا پاسی خلن لن کئی سب رچ در لو گدو گد سورتون یاد دی ندا پا قیام اللیل تحجد کیوائے او کیا سبیل اڈیر نرے یاد نو دیکھ سور اخلاص پا کی یو رکات کے سل پیرے ہوئی دی بلکے سل پیرے ہوئی زکا پا نوافلو کی سور فاتحہ بنا مکررے تکرار دا سور فاتحی کو مسکی درست نرے دین علاوہ یو سڑی تنور قرآن یاد نرے نخو یو رکات کی یو سل پیرے سور اخلاص قل ہو اللہ وحد وائے بلکی یو سل پیرے وائے چی سمر در لیاد دے غا بار بار سکون مکررون نو دا قیام اللیل او دا تحجد نا مقصد سنے کتاب اللہ لسر یتلون آیات اللہ للی آیاتنا دا اللہ آنا اللیلی فاوقات دشپے کے دشپی پاوقاتو کی کتاب اللہ للی وهم یسجدون او دی مسکو ان کی وردے کیلی یسجدون نمراسل مزگ زکر آیاتو ساتھ ای پحالت درکو سجدی کی قرآن لستل ناروا دی من راغل ہاں فرکو سجدہ کی آیات لستیش خو پنیت دا تلاوت نا پنیت دا دعا لکہ سڑے پا سجدہ کی وی پا تحجدو کی جربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین نو دلته نیت د دعا وی نیت د تلاوت بنی فاروقو سجده کی قران د تلاوت په نیت لستل ناروا دی حدیث کې منه راغلی نو که په سجده کې سره او آیات مبارکه وای سجده کې وای چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار نو دا په نیت د دعا باندې دلته ځکه د یسجدون معنا و هم یسجدون یعنی دای مسکه دای مسکه او کتاب الله لري نو خاص کرغه د ماقام نه پس بعض علماء لیکلي چې آیاتلون آیات الله دی کرا یا د ماسوتن مز ماسوتن نه پس یا تهجد یا د سبا مز د ټولو کې کتاب الله لستل دا په یتلون آیات الله د دې حکم دلاندې داخلي دي بیا ورته ګورئ سم لَن يَضُرُّوكُمْ هَرْگِز زَرَر نشی رسول دا يهود او نسوارا تاسو ته مؤمنانو إِلَّا أَذًى مگر دخلی بدر دی وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ او کچر دی جنگ کویتا او سرای ولوکم الادبار نوابڑوی تاسو تشاگانی ثم لا ينصرون او بیا د دوی سره امداد به نکړې شي ضربت علیهم الذلته مقرر کړې شي د پدوی باندې ذلت او رسوائی او ضرب دي ته لکه یو شی مهر وي او یو شی ټاپک یعنی ټاپک کړې شي د پدوی ذلت اینما ثقفو کمزه کی چدی مندیشی نو قتلو لدیشی الا بحبل من الله مگر پر صحیح سره د الله ز طرفنا وحبل من الناس او پر صحیح سره د خلقنا عقد الذمه قبول کړي یا مؤمنان ورته امان ورکړي وباو وقت شوی او وی بغضب بن فغضبانی من الله د طرف د الله نه وضربت عليهم المسكنه او مقرر کړي شو پاغوي باندې المسكنه غريبي زکی الله فقر او غريبي چولي ذالک ذا بانهم پدي سبب كانوا يكفرون چوغي چنکار وکولو بیاات الله د الله آیاتنا ويقتلون الانبياء او قتلول به پیغمبران بغیر حق فنا حق سرا ذالک دا بما پدی سبب عصو چدینا فرمانو وکانو یعتدون او دی دا حد نتجاوز کونکی لیسو سوا ندی برابر یعنی اہل کتاب و امت نبی علیہ السلام مومنان من اهل الكتاب داخل کتابنا امه یوڑل دا قائمه برابر ولاړه د الله په دین دین منی عمل پکې یتلون للی آیات الله آیاتنا د الله انا اللیلی پاوقات د شپې کې وهم یسجدون او دای مسکوی مسکای او کتاب امت د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم او دا نور کافران یهود او نصارا برابر ندی او بین مومنانو او صاف ذکر کول چیتلون آیات الله آنا اللیل وهم یسجدون دیلولی آیاتنا د الله په اوقات د شپې کې او د شپې اوقات سو یعنی ما خام نوالی د سبا د مزپوری ما خام مز د ما خام د ماسوتن پمنس کی نوافل اوابین قیام اللیل تہجد دی آیات مبارکہ کی اس داغی نور اوصاف ذکر کی یؤمنون باللہ والیوم الآخر ایمان ساتھی دی پا اللہ والیوم الاخری او پرز رستنی دی ایمان باللہ نمراد ایمان شرعیه دے او پدی کی تمام آغا ایمانیات داخلی چی داغی ذکر قرآن و سنت کرے او پاغی بانی ایمان روڑل ضروری دی او لازم دی. یؤمنون باللہ ایمان ساتی دوی پا اللہ والیوم الاخری او پرز رستنی بانی چه دا قیامت رستا دا حساب کتاب رستا دا پختن رستا ویأمرون او حکم کوی دی خلکو تا بالمعروف دنی کو کارونو وینحون عن المنکر او خلق منی کوی د نارواو کارونو نا. گورا انسان علا کامیابی گی چی دک خپلم نیک صفات وی او دا کامیابی علا دل ملاوی گی چی پا نورو کم دا دغنیک و صفاتو دراوستو دا پارا محنت کئی. نو کلے چوی چی کتاب اللہ دا شفیع لولی منزونا کئی ایمان پا اللہ و پرز دا خیرت تے فدیبانی تکمیل دا خپل نفس ورت حاصل شو یعنی خپل نفس توالا فائدہ دا غی کمال حاصل شو. اس چون کی آوازی پا دی خلاصے نشتا نو نورو خلق بارکی محنت کئی چی غیم ایمان او اعمال والا جوڑ شی اغیم ایمان او اعمال والا جوڑ شی. نو ویأمرون بالمعروف کی دا نورو دا اصلاح او دا نورو دا کاملین جوڑی دو دا پارا محنت کئی. ویأمرون بالمعروف او حکم کوی دی دا نیکو وینحونا عن المنکر او خلق منی کوی دی دا نارواونا دا امیشه دا پار دا دی کاروی امر بالمعروف کئی او نهی عن المنکر کئی ویسارعونا او جلدی کئی زانون اڑوان دی کئی فی الخیراتی پکارونو دنیکو کی او دا جلدیو لی کئی وی دا مرگ پتا لگی نا پا دی جون سے اعتماد نشتا کلی او سڑے وی دا نیک عمل بکوم دا بکوم دا بکوم خو مرگ دور تلوارو کی چی دی سلسم نش. ویسارعونا فی الخیرات جلدی کوی دی پکارونو دنیکو کی چی اثنا مرگ تلوارو نکی او دارا نفوت نشی. دیر خبر گور هر مسلمان مومن دا اعمال صالح او د صحیح توبه د سیرت او صورت د سمول اراده لري خو کله نفس او شیطان دو کور کی چې سبب وشي او سبب وشي او لازوانی او ګډا کېږي وا او مرګ راشي هي استسمش. ځکه الله ویلی عمر کې تیر شول ولا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو مړ کېږئ مگر چې مسلمانانه یعنی ار وخت تیار اوسئ. او دی خپل گریوان کیو گورا چکا مرگ رازی نو زما دا ظاہری شکل دا مرگ دا راتلو قابل لے باطن لسو چکا چی مرگ کرازی نو زما باطن دا مرگ راتلو قابل لے داننگی خپل اخلاقو خپل معاملاتو تا خپل کور بار دا ٹھول سوچ سرے کئی. ویسارعون فی الخیرات او زانون اڑوان دے کئی جلدی او تلوار کئی پکارونو دنیکو کی چیرا مرگ تلوارو نکی او دارا نپاتی نشی. وَأُولَئِكَ أَوْ دَغَ صِفَتُنُ وَالَكَ سَان مِنَ الصَّالِحِينَ دَنِيكَانُ نَدِي دَا مِنْ فَمَانَا دَا عَمَّا عَدَي یعنی مع الصالحین دا سرد نیکانو ندی و نیکان سوگ دی دا سید الكائنات اغا امت صل اللہ علیہ وسلم. ذکر اللہ دا حبیب امت یو دیر لوی شیو او اغیت اللہ ویلی کنتم خیر امت اخرجت للناس او دا امت فضیلتنا تاسو واوری دل نوائی کم اہل کتاب و کافر و چیمان رارو او پدی صفات و بان موصوفی نو اولائک من الصالحین دغ کسان دی سرد نیکان و ننیکان سوک دی امت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دغ صفات خپلول پکار دی صالحین ور تالوی چه آیاتنا دا اللہ للی دشپی تلاوت کئی تحجد کی للی منزون کئی ایمان پا اللہ و پا ورز دا آخیرت مانے کامل وی امر بالمعروف وی نہی ان المنکر وی او دا نیکو پا ٹولو کارنو کی تلوار کئی نوی و اولائک من الصالحی دغا کسان هم دوی دی سرد نیکانونا. وما یفعلو و غچو کی دی من خیر انس نیک عمل نیک عمل اوکو امر بالمعروف نہی ان المنکر ایمان دعوت دارنگ صدقات زکاة حج روجا فلن یکفروه نو هرگز بدئی داغی دا ثواب نا محروم نکڑیشی. دیدے کی دا یکفروه مانا سوا فلن یکفروه هرگز بدئی داغی دا ثواب نا محروم نکڑیشی. چا چې س نیک عمل کو اخلاص سره نو داغه د اجر او ثواب نه ودی محروم نکړي شي. والله علیم الله رب العزت فو هده بالمتقین پتقوا دارو او پرزگارو باندې. احوال ذکر کل د مؤمنانو نو دیرستو آیات مبارکه کی اس حال ذکر کئ د کافرو چې د مؤمن مسلمان مهنت د قبر او خیرت د پاره ده او د کافر ټول سوچ او دا ټول فکر د دنیوي مال او د خپل اولاد باره کې الله وی ان الذين بشک ها کسان کفرو چې کافر دي لن تغنی عنهم هرگز دفع بنه کی د دوینا اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نا اولاد د دوی من الله د عذاب د الله نشه انذربر د دې کافرانو دا دمر ډیر ډیر مالونه د دایدا اولاد د الله د عذاب نا ضربر بد دوی نه دفن کی زکه عذاب د الله دا په مال او دولت باندې نه دف کیږي بلکې د الله د عذاب نه بچ کی دوه پارا ایمان او اعمال صالحه پکار دي. و اولائک او دغه کسان اصحاب النار اور والدی هم فیها خالدون او وی بدای پدی کی امیشا الله پناہی ترا کی. درست آیات مبارکه کې د کافرانو د مال او دولت د لګولو ذکر الله کوي. ورته دنیا کې بعضی کافران سارا د کفر او شرک نه بعضی مالونه صدقات کوي. خدا مساله دا چې د کفر او شرک سرا اس یو نیکی داد الله په حضور کې قبلي غنا او نه پکار راځي. نو دیرستو آیات مبارکه که ده کافر و غخیر خیرات خی چه سرد و کفر او شرک نا ده خیراتو نکی چه ده دی ده مال او ده خیرات سو مثال لی وی داس مثال ده لکه دیو سڑی باغ او فصل تیاروی او گلی پی رووری گی او غزری زری گی داغ پلا سبانه اس شیرانشی کافر چه سرد و کفر نا کم خیراتونه او صدقات کئ لارې جوړئ اسپیتالونه جوړئ جمعاتونه مدرسې جوړئ غریبانو سره نور سمدد کئ ندا سبا پرز د قیامت د دای زره پکارم ناراض. یو د آیات مبارکه دا تفصیل له بعض علما او کرام دام ویلي چې داغه کافر یادئ چې هغه د اسلام او د مسلمانانو په مقابله کې خپل مال لګئ چې دا مسلمانان بی دینه کو د مسلمانانو دین تر کاوړ جوړ کو دایل تکلیفونه ورسو وای دغه مال مثال څنګه دی الله وای دا سره لکه دی آیات مبارکه کی ذکر کی دا بعض اوقاتو کې وای دین هغه مال مراد ده ځنی اوقاتو کې بیا پدې کې ګور مسلمان او کافر دواړه داخلي کله کافران در یاد شهرت او د سمعت د پار مال لګي کله دنیوی لیډران مشران ډیر پار باز کارونه کوي چې خلق وای چې سبا خو باید اسپیتال جوړ کړي ثاني روډ جوړ کړي کارخاني جوړ کړي پاغي کې مقصد د رب العالمین رضا نه وي بلکې د خلق روان د خپل شهرت وي او خپل ځان مشهورول وي او خپل جاه او جلال ثابتول وي. الله وای دا سه مال دا سه دے لکه دی آیات مبارکه کی کوم مثال دا څومره لیډران سیاسي چې کارونه کوي آیې کې مقصد د پوی دوی فی هذه الحیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې د دې ژوند دنیا کې کوم مال لګای ادا معنا علماء کړی چې دی فی دې دې کې دا په معنا د لام اجریه ده یعنی مال لګای خود افار د جلال ثابت ولوی الله و ادا سے مال دا سے دے لکه دی آیات مبارکه کی کم مثال لے تاسو مری دی روان سیاسی چې کارونه کوي آیې کې مقصد دا دویه دوی فی هذه الحیات الدنیا پدی ژوند دنیا کې د دې ژوند دنیا کې کم مال لګای ادا معنا علماء کړي چې دی فی دې دې کې دا په معنا د لام اجریه ده یعنی مال لګای خود افار د ژوند دنیا چې دې کې می شهرت وشي نوم می وشي ریاکاری وشي خلق زما ستاینه او تعریفو کی د داسې خلکو د مال لګول مثال څه ده کمثلی ریحن پشان دی او سیلی دی فی ها چی وی پاغی که سفرون یعنی یخ گلی سفر ویلے کی گی گلی اسیم یخی خو سفر کے مانا دی یخوالی پرتدا فی ها سفرون چی پدی کی یخ گلی وی او دغا یخ گلی دی یو قوم فصل تورسی دی یو قوم وی داغی فصل وی اغی تورسی او حلاکی کی ورکی او د سویر بارک علماء کرام دو قولونه ذکر کړي یو دا چې سویر ویلې کېږي سخت تیز یخ هوا ته چې دومره یخ ای لکه اور سرنګ د ګرم والی د وجې نه سوزول کوي نو دا د ډېر یخ والی د وجې نه سوزول کوي او دا طریقه دا لکه سرنګ اور د آشنه فصلونه سوزای نو ډېر یخ مغه سوزای یو معنا د سویر سوا یخ تیز سیلی دویم معنا د سرون غلیدا یو توجیه پک امام قرطبی ابن کثیر دام ذکر کړي چې سویر هغه تیز سیلی لوي چې پاغي کې اور وی او ګرم والے او د ډیر ګرمایش او د اور والی د وجنه فصل سوځي کما سلی ریحن خو ابن کثیر ذکر کړي وای چا کده سرون معنا په نار سره کړي نو داغه توجیه دی مخکنی معنی تراجیدا لکه اور سرنګ سوزول کئ نو دا یخوالم لکه د اور پشان سوزول کی کمثل ریحن پشان د سیلی دی فیها سر چپاغي کی یخ غلی وی اسوابت اورسی گدا حرس قوم فصل دی او قوم تا ظلموا انفسهم چغی ظلم کړي وی پخپلو زانرو په سبب د شرک او کفر فاهلکته نو دغه فصل ورته هلاک کی دریا کاری د نمو د شهرت د کفر او شرک ظلم په ځان کړي نو داغه نیک عمل د الله په دربار کې داغه خیر خیرات او صدقه قبلي گنا و ما ظلمهم الله او ظلم نه دې کړي د دوی سره الله و ما ظلمهم الله او ظلم نه دې کړي د دوی سره الله ولکن انفسهم یظلمون لیکن دای د خپل ځانونو سره یظلمون ظلم کون کړي الله رب العزت د دوی سره ظلم نه کړي بلکې دای د خپل ځانونو سره ظلم کړي دیرسو آیات مبارکه کې الله رب العزت مؤمنانو ته منع ورکړي چې خبردار هیڅ قسم کافر وا په دوستۍ سره نه نیسي او دراز او د مشورې خبرې وای سره نه کوي ور قران پاک کی ذریعہ آیاتونو کی راغلی چې کافر سره تعلق بساتای علماء لیکلی یو دا تعلق دی کافران ګور دو قسم وی یو محاربین دی یعنی چې تا مسلمانانو سره په جنگ کې لګیا دی او مقابله کوي او دویم قسم هغه کافر دی چې هغه ته غیر محاربین وای معاهدین ورته وای دا غي سره عهد او وعده شوی نو کم کافر چې مسلمانانو سره جنگ نه کوي هغه سره لین دین ظاهری دوستی ساتل هغه له سور کول دا هغه نه ساغستل یعنی تعلق ظاهری دوستی ور سره درستل دا هغه ذکر رست را روان نه لکه آیات مبارکه راړو سوره ممتحنه کې را روان ده یو عام کافر دی نو اغی سره د زړه مینا ساتل یا خپل راز اغی ته سرګندول دا که محارب کافر دی او که غیر محارب دی نو دراز خبره ور سره نی د زړه مینا او دوستی بنی دراز خبره د هر غیر مسلمانا مسلمان به سنبال ساتي او چې کم داسی چې محاربین کافر ندی نو ای سره ظاهری تعلق خراز باز بنه سرګند ظاهری لین دین ور سره کول شي الله ويا ايها الذين امنوا اي ایمان والو لا تتخذوا منسي بتوانتن رازدار بتوانه ویل کیږي خاص رازدار تا بتوانه یبتونو بتوانتن و بتونن دا هاغه چالوي وی بتانا فلانن فلانن یعنی خاص دوستی سره چې څوک نيسي او هغه ته د باطن او د زړه او د خېټه خبرې کې هغه ته بتوانه وي منی سی اے ایمان والو اے ایمان والو لا تتخذو منی سی بتوانتن رازدار من دونکم یعنی من سواکم الاود خپل مومنانو مرگرونا چه کامل مومن نده نو دراز خبر بورسرن که او داغی وجه ذکر کئی چه الہ العالمین منگو تاسولی دید دوستی نمانی کڑیو او دیوینی چه دیو پراس سرنو نیسی یو وجه ذکر کئی لا یعلونکم خبالا کمی نکی دا کافر ستاسو بارک اے مومنانو خبالا دا فساد کچری وسی رسی تاسو مرکولی شی فساد در کی پیلاولی شی خپل منز کی مجنگولی شی نو دا اس قسم فساد بارک کافر گوری کمی نکی دا یو وجه شو چی رازدار بینلی شی دوی ما وجه ذکر کئی وودو ودو ما عنتو نامای مصدریه دا ودو خوخ گرنی دی ما عنتو مشقت و تکلیف ستاسو ستاسو هر مشقت و تکلیف کافر خوخی دا غید زلم مینا دا چی مسلمانان بپس مشقت و تکلیف کی واقعی شی دا دوی موجه شوا چی رازدار بیننی سی دره موجه قد بدت البغدواؤو بیشک سرگن شوی دی بغزونا من افواههم دخلو ددوینا د دای دخلونه بغزونه سرګن شوی په خله باندې د دای د زړه کم بغز چره نو کله به اختیار هغه خله تعبیر کیدا غینا و ما ابل وجه ذکر کای و ما تخفی صدورهم او هغه چې پټایې سینې د دې کافرو کم بغز کم کینا اکبر وا خډیر لوی دی پزړه کې چې کم پټ کینا عداوت او دشمنی پرته ده الله وی اکبر اخو ډیر لوی ده دا ګور سو وجه ذکر کې په دوستۍ منی سې یو وجه صد لا یعلونکم خبالا ذم علت صد ودو ما عنتو په دوستۍ او رازدار منی سې درې مو وجه صد قد بدت البغضوا من افواههم او سلور مو وجه صد و ما تخفي صدورهم اکبر انور وجه برستو ذکر کئی ورا پینځم وجه ذکر کئی ویها انتم لا تحبونهم ولا يحبونهم اے تاسو مومنان وای دغه خلک دی سره مینا ساتي او دی تاسو سره نه ساتي شپږم وجه ذکر کئی وتؤمنون بالکتاب کله تاسو ټول آسمانی کتابونه منئ او دی سمنی او سنمنی و ما وجه ذکر کئی وی چکل تاو سره ملاو شي نو دی وی مونږه ایمان راوړ نو مونږه اسلام خوخ دی دا کافر او منافقان وای او چکل تاسو نه جدا شي نو دومره درته غصه دي چې د خپل غوتو په بندونو چکونه لګای چې را مسلمانان دی او نو ولي دوشول او د دوه نو ولي دریشول او دا دی ولي د سکون او اطمینان سره ژوند تیری هر کافر منافق د مسلمان بارکی پا گتو چکونه لگئی چی داولی ده تخیر ملاو ده دا گنو جوحات اللہ ذکر کئی بیا اور پسی گورا وی پایات یو سل شلم کی کتاسو لخوشالی و رسیگی نو دی پی خفکی کدربان غم و مصیبت راشی نو دی پاغی خوشالی دا علتو نا ذکر کئی جی دی برازدار و پا دوستی سرنوی سی ورد کتاب اللہ زمون حکمرانان او زمونگ مشران چې ظاهری د اسلامی ملکونو مشران نی اغای دا دی دمر نصوص و نخپاڑای نو قهر و غضب دا اللہ بولی نازی دیگی یو یو حکم دا اللہ چې کله پی مالکی گی نو دا غضب او د قهر فیصلی را دی نن زمونگ طول راز باز یعنی دا مل خلقو لدا راز پتنی مومنانو تا او کافر او یهود او نسوارا دا غین خبرداروی او آیات مبارک بارکی کم احادیث تی ناب انشاءاللہ بیا ذکر کرو گوری گوری. یؤمنون باللہ ایمان ساتی دی پا اللہ بانے والیوم الآخر یو پرز رستنی ویأمرون بالمعروف حکم کوی خلق تدنے کو وینہون عن المنکر او خلق من کوی دنا رواؤنا ویسارعون فی الخیرات او تلوار کئی جلدی کئی پکارونو دنے کو کی دنے کئی پا ہر کار کی تلوار پکارو سو کم گورا چی دنے کئی سیرا دلری زر زر دیو لری ایس پتہ دا مرگ لگی و اولائکا او دا کسان من السوالحین دادی سر دنے کانونا و ما یفعلو و چکوی دی من خیر اندسنے کئینا فلن یکفرو نو هرگز داغه د ثواب رب محروم نکړي شي والله علیم بالمتقین الله پوه دې فتقوا دارو پرزگارو ان الذين بشکا کسان کفرو چې کافرنی لن تغنیا هرگز دفب نکی عنهم د دوینا اموالهم مالون ددوی ولا اولادهم اونا اولاد ددوی من اللہ دا عذاب دا اللہ نشیئن زربر و اولائکا او دغ کسان اصحاب النار غور والدی هم فیها خالدون اوی بدئی پدی کی امیشا مثل ما مثال ده غمال ينفقون چلگوی دا کافر فی هذه الحیات الدنیا پدی جند دنیا کی کمثل ریح پشان دیو سلی دی فی ها سر چپاغی کی اخی گلیوی اصوابت رسیگی حرس قوم فصل دیو قوم تا ظلمو انفسهم چه ظلم کڑی وی غی پخپل زانونو فا اهلکته نو هلاک کی ورتدا فصل وما ظلمهم الله او ظلم ندے کڑی ددوی سر اللہ ولیکن انفسهم یظلمون لیکن نخپل زانونو سر دی ظلم کوی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو منی سی بتوانتن رازدار دوس رازدار من دونکم الاود اخپل مومنان رونونا لا یالونکم سو جن چوئی پا دوستی منی سی داغی گن وجہ ذکر کئی یو پا کدادا لا یالونکم کمین نکوی دا کافر ستا سبارک خبالا دا فساد ودو مانتم خواخ غنی دای مشقت ساسو ساسو په تکلیف او مشقت خوشالیږي قد بدت البغض او بشک سرغن شوی دی بغزونا کینه من افواههم دخلود دوینا وما تخفی صدورهم او هغه چ پټی سینی د دوی اکبر اخډیر لوی قد بینا لکم الآیات بیشک بیانو منگتا است آیاتنا ان کنتم تاقلون کچریئی تاسو اقلرن کی ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو منی سی بتوانتا رازدار من دونکم علاوہ دخپلو مومنانو مرگرنا لا یعلونکم خبالا کمی نکوی دا کافران منافقان یهود ستا سبارکی دا فساد و دی آیات مبارکہ کی اللہ مومنان منکڑی چی پا دوستی سرا او دراز پا مشورو سرا با کافران پا دوستی ننسے پرون در تطیرو چی او داسی کافر دی چی غی محاربین او دا مسلمانان سر جنگ کون کی نوی ندا غی سر لین دین او تعلق ساتلو بارکی اللہ حکم کرے یو د زړه دوستی دا او د راز او د مشورې خبرې دی نو دې بارکه د هر کافر بارکه الله من عرا لګلې لکه تاسو سوره ممتحنه وګورئ اتیشتم بارکه راځي هغه کی د باز کافر سره د باز تعلقات او الله اجازت کړو اتیشتم بارکه سوره ممتحنه کې آیات اتم نمبر ده فرمائی لا ينهاكم الله عن الذين نمن کوي الله تاسو د هغه کسانو نه لم يقاتلوكم في الدين چاغي جنگ نه کوي تاسو سره في الدين د دین بارکی ولم يخرجوا من دياركم او ني را شړلي ني رئيستي تاسو د کورونو تاسو نه نو اللہ تا سنمن کئی انت برروہم چی ددا سے کافر سر تاسو سے احسان کوئی سخی گڑا کوئی احسان کوئی سور کوئی و تقسطو الیہم او انصاف کوئی دوی سرا یاد اخپل مال سیساو برخور کوئی ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ محبت ساتی دے انصاف کو ان کو سرام او بیا رستوئی انما ینہاکم اللہ بے شک منی کوی تاسو اللہ عن اللذین لا کساننا قاتلوکم فی الدین چاغی جنگ کوی تاسو سرد دین پا معاملکی واخرجوکم من دیارکم اور ایستی ای راشڑلی ای تاسو دکورن استاسونا وزواہرو علا اخراجکم او امداد کڑے دے دنورو کافر استرستاسو پشڑلو پیستو نو اللہ تاسو منکی انتو اللہم دا چپ دوستیونی سی تاسو دوی ومن یتو اللہم آچا چپ دوستیونی والدوی فولائک هم الظالمون نو دغ کسان هم دوی دی ظالمان دے تفصیل ذکر کو دیو خاص و جناو دے دے کی رازداری و دزر دوستی بڑی اس کافر سرنی تدے تا سر جنگی گی او کن جنگی بیتوانا رازدار توئی دراز او د مشورې خبرې با د هسی او کافر سره مو نه کوي دا غینه الله رب العزت دای په آیات مبارکه کې منکړي امام قرطبي وایي بتوانه مصدر ده او د مصدر اطلاق په واحد او جمع او شانتی کی او بتوانه تر رجل چاته وایي خاصته خاص دوستا او یسل کی اصل د بتوانه د بتن نه هغه بتن چې هغه خلاف د زهر رازی د شاه و بتن فلان بفلان یبتن بتونن و بتوانتن اذا کان خاصا به خاص دوستا چې دراز او د مشورې خبرې ور سره کې هغه ته بتوانه وای هغه ذکر کړی چې نه الله عز وجل المؤمنین نہ اللہ عز و جل المؤمنین بهذه الآیا ان یتخذوا من الکفار والیہود و اہل الاہواء دخلاء و اولجاء اللہ پا دی آیات کی مومنان منکڑی چه کافر یہود و مبتدعین با پا دوستی و رازداری سرنگی سی او بے ذکر کری و یقالو کل من کان علی خلاف مذہب کا و دین کا فلا ينبغي لك ان تحادثه هر غسوق چې ستاد مذهب او د دین او طریقې نه خلاف ده نو دراز خبرې نوی په کار شي تور سره وکړي دراز او د مشورې خبرې باغ سره نه کې دیو جنا حدیث ذکر کړي د سنن ابو داود امام ابو داود رحم الله او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي المرء على دين خليله المرء على دین خلیله وی هر یو سڑے پا دین دخپل دوسوی فلینظر احدکم من یخاللو تاسو کی دیر سڑے سوچو کی چرد دوستی چا سر را دچا ناس تا پاس تا چی چا سر ای ندو کی باغ خویوی نو دے دی سوچو کی چی زما ناس تا پاس تا زما مجلس نما خبر اتری چا سر ای ددی وجنا د خراب و خلق و سرا د گڑ و دو خلق و سرا ناس تا بانی پا دا غسڑی کی ناکار اثرات رازی نبی علیہ السلام فرمائی چی المرء على دین خلیله هر یو سڑے پا دین دا خپل دوست بانی نتاسو کی هر یو سڑے دے سو چکی چی دے دے چاسر دوستی کئی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول دے دے کہ امام قرطبی ذکر کرے وی اعتبر الناس بی اخوانہم دا خلقو حالات کا معلوم ہوئی نو دا غی ناس تے پاستے والا خلقو لوگ ہو رہے چی ناس تے پاستے چا سر دا بس خوچی چا سر کینی وایا چی دا بم دا غخوی و اخلاقو عاداتو علی وی اعتبار دا خلقو کوئی دا غی درونو او دا غی دا دوستانو پہ اعتبار دے آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت وئی اے ایمان والو لا تتخذو منی سی بتوانتن رازدار او دوست من دونکم دون دیدے کی پمانا دسدے اے من سواکم دخپل مومنان و مرگرن علاوہ بل سوک پا دوستی منی سی او وجہ صدا داغی گنو جوحات ذکر کئی دی وجہ نگورا وہی کافر و سر دراز باز خبر بنکے ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالی عنہ دو عمر رضی اللہ عنہ عامل و گورنر ہو ناغی و زمی کافر زان سر کاتب گرزو لے زمی غیل ہوئی چی دار الاسلام کیوں سی جی نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر سخت رٹھو لو او دا آیات مبارکہ پی اولستو یا ایوہ الذین آمنو لا تتخذو بتوانتا من دونکو وی اللہ وی چی رازدار بے نمی سے اوکل خوپلی کلو کی دراز خبری وی تا یو کافر زان تا کاتب جوڑ کرے دارنگ امام قرطبی ذکر کرے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ تراغے او خپل حساب کتاب راڑو او اغا کتو نو خط پکڑیر خیستو دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کاتب راغے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ توئی اے نا کاتبو کا یقرو هذا الكتاب على الناس ویستاغ کاتب سشو چه دا کتاب پا خلقو لولی او دغا وقت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے ناسو ویاخو جماعت تنرادن نکی فقال لما جنوبن ہوا ویولی جنابت حالت کی دیشی جماعت تنرازی سا قال انہو نصرانیون ویناغو نصرانی دے نو سخت ورطلو وی دای بزان ترانیج دیکھے نا اللہ لری کڑی اتی رانیج دیکھے اللہ بی عزت کڑی اتو لے عزت ورکے اللہ وی چا امانت دار بے نگڑے او دا خیانت گردی او تا امانت دار گردی عمر رضی اللہ عنہ دادری خبریو کی وی اللہ لری کڑی نتیو لے رانیج دیکھے اللہ سپکڑی نتور تا عزتو لے ورکے او اللہ وی چا دا خیانت گردی نتی امانت دارو لے گردے عمر رضی اللہ عنہ وی اہل کتاب دی پس عمل معنی میں لگوئی زکر دی خورشوت حلال گنی وستعینو علی امورکم وعلی رعیتکم باللذین یخشون اللہ تعالی امداد طلب دی امدادو کئی پخپلو کارونو پخپل رعیت کی پاغ کسارو چی اللہ نہیں لی آغا سڑے مشرکا او آغا سڑی نا پا دینی و دنیای معاملاتو کی مدد غوارا چی اگر کی خوف الہی وی اگر کی خوف الہی وی عمر رضی اللہ عنہ تو یو ذل چاوئی چی دلتا یو نصرانی کافر دے او دیر خیستلی کن کر نتی زان دا پار کاتب نجوڑے ناغوی لا آخذ بتوانتم من دون المومنین زد مومنانو نبغیر رازدار بلسک نجوڑو زب دراز خبر وام جولی کا ناغ دراز خبر و بلتفاش کوم دا اللہ دا دی آیات مبارکی دلان دی مراش امام قرطبی دل تڑیر افسوس کرے او دا گورا مخکنے عالم دے 2571 هجری کې امام قرطبی وفات دی. شپک سو یو او یایم هجری کې دے وفات دی. لیکن دا غزمانی خبر دے کئی وی وقد انقلبت الاحوال فی هذه الازمان باتخاذ اهل الكتاب کتبا و امناء و تسودو بذالک عند الجهلت الاغبیاء من الاولات والعمراء. وی قرآن خدا سے وی او نن پدے زمانہ کے احوال بدل شوی. خلق و اہل کتاب کاتبان جوڑ کری دخپل حکومت او د خزانو امی او منای جوړ کړی امانتدار او ای پدی باندې نن مشران ګرځیدلی د خراب او بادشاهانو عمراو سر د قران پاک دا اغرازونه او حکمونه مؤمنانو ته چنن مسلمانانو غفریخي نو پټول دنیا کې د خلافت اسلامی د ختمېدو سبب جوړ پټول دنیا کې د اسلامی خلافت داغه د ختمېدو دا سبب جوړ شو. د دیو جن کله چې دا سه ناکار سړې ستار ازدار وي نو تا نو د خیر کارونه نسرګندې. د بخاری شریف حدیث ذکر کړي وینه در علی گله الله او پیغمبر او نی او خلیفہ او حاکم او امیر المؤمنین مقرر کړي مگر هغه د پار دعا به تانتان وي. یو ورته حکم کوي د سد نیکو او پاغه تیزی او بل طرف تا نفس او شیطان د شر حکم کوي او معصوم اسوک دے چې الله رب العزت په خپل حفاظت کې اوسه. هغه یو حدیث ذکر کړي دا حدیث د ابو داود شریف دی. نبی علیہ السلام وای تاسو رنا محاصل وای په اور د مشرکانو او تاسو په خپل غوتو کې نقش عربي مکوي. د دې یو معنا هغه وا چې حسن بصری رحمت الله علیه ذکر کړي وو. او دې کې علما او داغي تفسیر کړي ابن کثیر وایي د دې حدیث څه معنا وو. نو داغه حدیث معنا یې دې ځکه ذکر کړي ګور د آبادی مسلمانان دي او د کافرو په منس کې دی رہی. بعضی مسلمانان د کافرانو په منس کې دی رہی د نو کوي او د مال غټلو په سبب باندې دا خلق ایمانی لحاظ سره په لوی خطر کې. او دایره حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دې حکم دلان دی داخل دي ورزنه هغه خلک دی لکه تبلیغ والا علما او تبلیغ والا دوستان د دعوت په نیت بانی د کافرو ملکونو ته ځي. د ایمانی قوت پرانا باندې الته ګرځي مقصد بل سنره کوچی ما باز علما کرام د مدارسو یا د درس او تدریس په شکل کې کافر ملکونو ته ځي. هغه جدا مسله دا کم خلق چې د نوکرۍ او د مال غټلو په نیت باندې ځي د دې ایمان سخت په خطر کې دی. د دې کې امام قرطبی او ابن کثیر دغه روایت ذکر کړي او به دا روایت تفسیر ذکر کړي. یو حدیث ګور ادا ده چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمای وی تاسو طلب درنا مکه وی فور د مشرکانو مشرک کور بلې غیرنا لاندې مکه او پخپل غوتو کی ینه تاسو داسې لیکل مکه وی لکه نبی علیہ السلام په غوتو کې مهر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی دې حدیث معنا دارا د مشرکان او کافر سرا پخپل کارونو کې مشورې مکه. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تستشیر والمشرکین فی امورکم. دا دی حدیث مانا پخپلو کارونو کی دم مشرکانو سرا مشورے بنکوئے. اب ایبل حدیث ذکر کرے ابو داود شریف کی روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی کافر او دی دم مسلمان دی کافر ندور اللی چی دیو بلور نوینی. اب حدیث ذکر کرے چه من جا مع المشرک او سکن معه فهو مثله. سوک چه دیو مشرک کافر سر جمع شو یا راغ سر فوت السلام علیکم رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته.